नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? 16वां भाग। 1970 में प्रोब्स को मंगल ग्रह के आगे के जेंट ग्रहों पर भेजा जाने लगा। पायनियर 10 और 11 सबसे पहले बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरे और उन्होंने इस विशाल ग्रह और उसके उपग्रहों का अध्ययन किया। उसके पश्चात 2 अन्य प्रोब्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को भी भेजा गया। वॉयेजर 2 आज तक का सबसे सफल प्रोब रहा। वॉयेजर 1 और 2 दोनों बृहस्पति और शनि तक गए, पर बाद में वॉयेजर 2 उसके भी आगे यूरेनस और नेपच्यून तक गया और उसने वहाँ से उनके फोटोग्राफ्स और माप भी भेजे। वॉयेजर 2 को 1977 में भेजा गया था। 9 साल के बाद जनवरी 1986 में उसने यूरेनस को पार किया। यूरेनस पर सूर्य की चमक पृथ्वी की अपेक्षा केवल 1/368 होने के बावजूद वॉयेजर यूरेनस और उसके उपग्रहों के फोटोग्राफ्स ले पाया। इसके लिए कैमरा की खिड़की को 2 मिनट तक खोले रखना पड़ा। यूरेनस ग्रह का रंग नीला था और वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बृहस्पति के वातावरण बहुत सक्रिय था क्योंकि वो सूर्य के बहुत करीब था। सूर्य की ऊष्मा से ही वातावरण सक्रिय होता था। बृहस्पति की तेज हवाओं से बादलों के पट्टे बनते थे। बृहस्पति पर बहुत बड़ा ग्रेट रेड स्पॉट था। यह एक विशाल बवंडर था। बवंडर इतना बड़ा था कि हमारी पृथ्वी उसमें आसानी से समा सकती थी। शनि क्योंकि बृहस्पति की अपेक्षा सूर्य से दूर था, इसलिए उसे बृहस्पति की अपेक्षा सूर्य की केवल 1/3 ऊष्मा ही मिलती थी। वहाँ पर पट्टे भी अस्पष्ट थे और तूफान नहीं थे क्योंकि यूरेनस को बृहस्पति की तुलना में सूर्य की 1/13 ही ऊष्मा प्राप्त होती थी, इसलिए वहाँ शांति रहती थी। वॉयेजर 2 द्वारा भेजी जानकारी से वैज्ञानिक गणना कर पाए कि यूरेनस अपने अक्ष पर एक बार 17.5 घंटों में घूमता होगा। यूरेनस के घूमने के काल की इससे पहले बस अटकलें ही लगाई जा सकती थी। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पतले और धुंधले रिंग्स को भी स्पष्ट दिखाया। उनकी संख्या 10 नहीं बल्कि 9 थी। यूरेनस के उपग्रह बहुत गहरे रंग के पदार्थ के बने पाए गए क्योंकि वे पृथ्वी से वो इतने चमकदार दिखते थे, इसलिए उन्हें पूर्व अनुमानों से अधिक बड़ा होना चाहिए था। उनकी सतह भी रोचक और अनूठी थी। विशेषकर उपग्रह मिरांडा की सतह बहुत ही विचित्र थी। खगोलशास्त्रियों को ऐसा लगा कि बहुत पहले मिरांडा की कहीं टक्कर हुई होगी और उसमें उसके टुकड़े हो गए होंगे। बाद वे टुकड़े एक बेतरतीब आकार में आपस में जुट गए होंगे। वॉयेजर 2 यूरेनस के भी आगे अगस्त 1900 89 में नेपच्यून के पास से गुजरा।